Таму што якраз за ягоным нумарам да галявіны падыходзіў вялікі яр, так густа зарослы дрэвамі хмызамі, што і зараз цяжка было нешта ўгледзець у ім.